happy dong. Kapan aku ison duwe pacar nganteng lan kemati soko ake wong lanang ra ono sing nyantong siji opo pancen aku ditakdir ke dadi jomblo abadi urip cukup ora kurang nanging keroso sepi.